राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम तुलसीदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 52 के अनुसार 15 फरवरी 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद बॉम्बे में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये 3 चीज है। एक तो हम कहते हैं यह इदं सर्वं यह, एक कहते अहम और एक कहते है। तो यह का संसार का नाम तो यह है, जीव का नाम मैं है, परमात्मा नाम है। इन तीनों का विचार करते हैं वो दर्शन कहलाते हैं। दर्शन नाम है अनुभव का। जो अनुभव अटल रहता है निरंतर रूप दर्शन कहते हैं। तो यह है ये भौतिक दर्शन है, और वह है ये आध्यात्मिक दर्शन है, और है ये आस्तिक दर्शन है। वो है परमात्मा, उसकी दो ये प्रकृति बताई भगवान ने, भूमि रापो नलो वायु कम मनो बुद्धि अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति रष्टधा अपरेयम आया अपरा प्रकृति अपरा प्रतिजो 3 वायु आकार और मन बुद्धि अहंकार राठ। ये यह नाम से है। कहते मैं को कहा था जीव तो मैं अंश है, सो तू है, एक मैं है एक हूँ है। तो मैं तो है अपरा प्रकृति, हूँ है परा प्रकृति, और परमात्मा है। तो हूँ मैं प्रकृति का अंश भी है, परमात्मा का अंश भी है। इसमें जो लेने लेने की इच्छा है ये है जड़ता, और देने देने की इच्छा है ये है चेतनता। तो लेने लेने वाले पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, उभा आदि, ये सब लेने लेने वाले हैं। और भगवान की भक्ति देने देने वाले हैं। और संसारी जीव जो मनुष्य वो लेना देना दोनों करते हैं। और लेना देने में जन्म मरण है, और केवल लेने में भी है, न लेने में मुक्ति है। संसार को हम लेते हैं, समझते तो हम बड़े होते हैं, परंतु वे नीचे होते चले जाते हैं, पतन की तरफ जाते हैं। लाख रुपयों से अपनी इज्जत माने, करोड़ रुपयों से अपनी इज्जत माने, तो वास्तव में ये इज्जत नहीं है, फजीती है। तुम चेतन हो, और जड़ चेतन का शरीर लेकर के तुम कमाते हो, पैदा आप करते हो, और पैदा की उस चीजों से अपने को बड़ा मानते हो। तो बड़ा तो वो है जिसने उपार्जन किया है, करने वाला बड़ा है, उपार्जित वस्तु से आप बड़े नहीं होते हैं। ये तो त्याग वस्तु है, त्याग है इसमें। देखो एक मार्मिक बात है, संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग होता है। उसमें आप ध्यान देकर देखें तो वियोग नित्य है, संयोग नित्य नहीं है। आप और हम पहले अनजान थे, ना आपको मैं जानता ना मेरे को आप जानते, तो वियोग था। और मिल गए बिछुड़ गए, मिल गए बिछुड़ गए, अंत में बिछुड़ जाएंगे वियोग। तो पहले वियोग और अंत में वियोग, और संयोग के समय भी वियोग हो रहा है, इसकी तरफ ख्याल कम है। जैसे हम जी रहे हैं ये भाव है, उन्हें असत्य है। सच्ची बात है, बुरा मत मानना, मर रहे हैं, ये सच्ची बात है। माँ के पेट में जब आए तब से मरना शुरू हो गया, हम तो कहते जन्म शुरू हुआ है, हम कहते मरना शुरू हुआ है। 100 वर्षों की उम्र होगी तो 1 वर्ष का बाल हुआ 10 महीनों का होगा तो 10 महीना कम हो गया, 1 वर्ष का हुआ तो 2 वर्ष कम हो गए। जो जो वर्षों का होता है जो कम होता है, 100 वर्ष उम्र थी 5 वर्ष का होगा तो 95 वर्ष ही रहा है, निरंतर वियोग हो रहा है, जी रहे हैं, ऐसे चीजों को ले रहे हैं जो स्वतंत्र हो रहे हैं, पराधीन हो रहे हैं। परमात्मा को है स्व अपना और संसार जगत यह है ये पराया, इसलिए जितना संग्रह भोग करते उतना ही परतंत्रता में जाते हैं। भोगों से शरीर का विनाश होता है, बुद्धि का विनाश होता है, पतन होता है, जल्दी मर जाता है। तो ये खत्म होने की बातें हैं। देखता है अगर हम भोग भोग लिए, हमने रुपया ले लिए, वो ले लिया जितना ही पतन हो गया, आप दब गए, जड़ता के दास हो गए, उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु के पराधीन हो गए। आप खुद उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु नहीं है, आप रहने वाले हैं। जीव है ये नष्ट हो जाए, मैं तो कहता हूँ कि ये मर जाए तो पाप ही कट जाए, आपद बढ़ जाए सब, पर तो मरता है नहीं ये संसार, ज्यादा वियोग हो जाए आप रह जाता है। ये बड़ी खतरनाक बात है, दुख ही दुख पाता कोरा, चीजें चली जाती है, चीजों का मोह रह जाता है, आसक्ति रह जाती है, कुंडम से कुटुम्ब का मोह, पदार्थों की आसक्ति, ये रह जाते हैं, फिर जन्म देते ही रहते हैं, इसका कोई अंत आता ही नहीं। लंबा रास्ता हो उसका अंत आ जाए, पर जन्म गए मरो, मरना बाकी, मरे तो फिर जन्मो, जन्म गए फिर मरो, फिर मरो फिर जन्मो, फिर मरो जन्मो, इसका अंत नहीं आता। अनंत दुख बीत जा तो इस आफत का अंत नहीं आएगा। गोल चक्र का अंत क्या है, कोलू का बैल, खाड़ी का बैल, उम्र भर चलता है, कहीं नहीं जाता, वहाँ का वही रहता, चलता है उम्र भर, पर आंखें भी तो चलते हैं, आंखें बांधे हुए, ऐसे विवेक शक्ति को भी आंखें बांधे हुए, जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है। थोड़ा आंख खोल दे गए, विचार करो तो भाई ये जन्म मन का चक्र से छूट जाऊं तो कब होगा, जिसकी प्रकृति उसे शरण हो, जिसका अंश उसे शरण हो जाए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल संघर्ष उसके आश्रित हो जाए तो ठीक है। तो अपने आप में स्थित हो जाए तो भी मुक्ति है, अपने मालिक में मौजूद तो कहना ही क्या है, उस जड़ के आश्रित होगा उसमें तो भाई मरना ही मरना होगा, अवनति और पता नहीं पतन होगा। चेतन होकर जड़ के वश में हो गया, चेतन और जड़ से अलग हो जाते ये ज्ञानी होता है, और परमात्मा में चला जाता ये भक्त होता है, और संसार में रह करके और लेना बंद कर दे, देना ही देना कर दे तो कर्मयोगी हो जाता है, आप अलग हो जाता है, ज्ञान योगी हो जाता है, भगवान में चला जाता है, भक्ति योगी हो जाता है, और संसार में जन्मना मरना जन्म मरना रहता है। तो ये जो धन और भोग दो चीज है ये मान पत्र करने वाली है, इसमें धन और भोग खुद नहीं, धन की आसक्ति भोग की आसक्ति महान अंत कभी। आजकल तो इतना संसार अंधा हो गया, इतना राम राम राम राम गजब हो गया, संतान का ही निरोध करो, गर्भपाती करो, आराम से रहेंगे, सुख भोग के लिए बड़ा भारी सत्यानाश कर रहे हैं, बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हैं। इसके समान कोई अनर्थ हुआ नहीं है, लन है नहीं, होगा नहीं, केवल आराम सुख के लिए रुकता। अतकेन प्रियोत्तम पापम चरती, अनचर नहीं चाहता हुआ पाप का आचरण करता है तो काम इसी कामना। महान पतन हो रहा है, बड़े भारी नरकों में जाने की तैयारी कर रही है। यद पाप ब्रह्म हत्याया दिवरंग गर्भपात, क्यों सुख हो, ये सुख लेना है, सुख लेना ही यदि महापत संसार सागर है, ये समुद्र में जा रही होकर यूं तो डूब जाएगा, रातों रात बातों चल जाएगा, लेना ही लेना, लेना ही लेना है। संत महात्माओं को जाना है, भगवान के सामने जावा, देवताओं के सामने जावा, मनुष्यों के सामने जावा, ममता बड़ा नहीं मिटता। बड़ी नीच दशा है। इस वास्ते अपने सचेत होना चाहिए, होश आना चाहिए। आप धनपति हो, धन कुला में नहीं। पैदा करो और खो खर्चो करो, सदुपयोग करो। आप धनपति बनो, धनदास मत बनो। शरीर के भी मालिक बनो, शरीर के दास गुलाम मत बनो। भोगों के भोगने में नार गुलामी आ जाती है, पतन हो जाता है, बेहोश हो जाता है, ख्याल नहीं रहता है। तो सज्जनों, संसार का शरीर का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। संसार मात्र का वियोग नित्य है, योग अनित्य है। चाहते हैं योग, वियोग हो जाता है। चाहते हैं योग हो जाता है, वियोग। वियोग में दुख होता है, दुख पाते रहते हैं। उस दुख का अंत आता नहीं, कभी कभी नहीं आएगा। संयोग से आने वाले को वियोग का दुख भोगना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा। चाहे पदार्थ हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे क्रिया हो। क्रिया का भी आदि अंत होता है, वस्तु का भी आदि अंत होता है, व्यक्ति का भी जन्म मरण होता है। इनका वियोग नित्य है। तो रहते हुए वियोग कर दिया, आसक्ति नहीं, सदुपयोग कर दिया, निहाल हो जाओगे, मालिक बन जाओगे, उद्धार हो जाएगा, सुखी हो जाओगे सदा के लिए। कभी दुख नजीक नहीं आएगा। और इस पचड़े में पड़ने से सुख का तो बैम पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। जितने कैदी है, जितने रोगी है, जितने करा रहे थे संताप, वे सब के सब काम किया मन चाहा, दुख पावे बिना चाहा। जितने कैदी है, काम तो अपनी मर्जी से किया है, दुख भोगते बिना मर्जी के। तो मर्जी से सुख भोग करके दुखों की तैयारी करते हैं, पर वो दुख भोगते, दुख चाहते नहीं, पर दुखों का कारण है उनको करते रहते हैं। पुण्य से फल मिच्छन्ति, पुण्य नेच्छन्ति मानवा, न पाप फल मिच्छन्ति, पापं कुर्वन्ति यतनतः। पुण्य का फल चाहते पर पुण्य नहीं करते, पाप का फल चाहते नहीं पर पाप यत्न पूर्ण करते हैं। तो पाप जबरदस्ती आपको दुख देगा, इसमें संदेह नहीं है। ये इधर होने वाली बात नहीं है, सत्य ध्रुव नित्य बात है, ये बिल्कुल पक्की बात है। सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ेगा। यार आनंद में हो जाओ भगवान है यहाँ पर, तो आनंद का तो ठिकाना नहीं है, दुख है। यंग लोग द्वारा परम लाभ हम मन्यते नादेवी का, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ होता है ये मानने में नहीं आवेगी। गुणा दुख है न विचार, बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होंगे, महान आनंद परिपूर्ण रहेगा, मस्त रहोगे। जैसे हमारे यहाँ रात दिन दो होते हैं, सूरज में हमारी दृष्टि से दिन ही दिन है, नाम दिन का दिनेश नाम तो वहाँ राम सच्चिदानंद दिनेशा, ता नहीं मोहनेशा लवलेशा। ये सुख और दुख, सुख और दुख, ये रात दिन, रात दिन है। रात दिन जितने सुख तो है नहीं, पर और उपाय नहीं, क्या दृष्टांत दे। और वहाँ आनंद ही आनंद है, भगवान की तरफ है, भगवान की तरफ सच्चे दृश्य चलने वाला संसार से ऊंचा उठ जाता है। कितने वृक्ष जीते जीते इस जीवन में ही जीते जीते वृक्ष हो जाता है। प्रत्यक्ष बात है, अनुभव की बात है, सबके अनुभव की। खाल गए तो सब अनुभव, नहीं खा गए तो चलते ही है। पक्की बात है, सर्व को ये जीव मोह सब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही। भगवान के सर्वमुख हो जाए, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के सम्मुख होते हमें तो भगवत प्राप्ति ही करना है भाई, और कोई काम हमारे है नहीं। पर इधर न लग करके पैसों में लगे हुए, एक बात आई कहने की मन में, आप क्षमा करेंगे, पैसों से निकृष्ट वस्तु कोई नहीं है। टट्टी पेशाब भी रुपयों से अच्छा है। तो ये बात समझ में नहीं आती। टट्टी पेशाब काम आता है किसी के, रुपये काम नहीं आता। रुपया शु वस्तु लोग वस्तु को आवेगी। रुपया बढ़िया है सोना चांदी रतन चबूतरा बना दिया जाए। रुपया पैसा सोना चांदी रतन हीरा परमा मोती मानक लाल इकट्ठा कर चबूतरा उसको बैठा दू अंदर जस जल पस वस बंद कर दू कितना दिन जिएगा। और अन्न जल और वस्त्र देते रहो पैसा दिखाओ मत धातु चीज मत देखो कभी दर्शन मत करो खूब जी जाएंगे और मर जाएंगे। अन्न जल वस्त्र देता रहे मर जाएंगे। और ये बंद कर दो लाखों करोड़ों अरबों रुपयों का धन ले दो परंतु बुद्धि बहुत ही ऐसी हो गई है कृपानाथ कृपा करना और पैसे के पीछे पड़े ये बात समझ में नहीं आवेगी। अब जिनमें जो आदमी लगा वो बात उसे उल्टी समझ में कैसे आवे। पर बात सच्ची है उन पैसों से ही अपना बड़प्पन मानते हैं तो आपका बड़प्पन नहीं है। आपके रुपये हो गए लगभग करोड़पति आप हो गए बड़ी पार्टी हो गई और रुपया चला गया छोटी पार्टी हो गई। तो आने जाने वालों के द्वारा आप बड़े हो तो कैसे हो जाओगे। रहने वाले को तो बड़ा हो जाओगे। रहने वाला तो रहने दो राम जी का नाम परमात्मा रहने वाला है उसके साथ हो जाओ रहने वाले हो जाओगे फिर मरने वाला जाओगे मरेगी कैसे। अब हमारे भाई अमर भाई है ना मरेंगे फिर मरना मत हो जाएगा। मौत को ही मौत आ जाएगी। ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काटे कोई उलट काल को खाते हरिया पूर्वक हुए काल सबको खाते वो काल को खा जाता है मौत ही मर जाती है सदा के लिए मौत मर जाती है मरता ही नहीं कभी। ऐसी बात है और मनुष्य मात्र के लिए है ही शास्त्रों में तो अधिकारी बताया साहूर गिरे घोल बहराई हो नाना क्या क्या होता है अधिकारी पर संतों की दृष्टि से सब अधिकारी मात्र मनुष्य मुसलमान हो ईसाई हो कोई ज्ञान हो पारसी हो निर्दी हो कोई हो सबके सब मनुष्य उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। क्या जिसमें ये सनातन सिद्धांत ये तो इतना बढ़िया है तो बहुत सुगमता से उस तत्व को प्राप्ति कर रहे पर लोग कुछ चाहते ही नहीं। मनुष्य आराम सर से रूकर से हजारों हजारों में कोई एक जत्न करता है जत्न करो तत्व से कोई एक जानता है चलते ही नहीं इधर जाते ही नहीं बहुत जाता ही नहीं है। और इन लोग क्या कहें श्रवणाया भी बहु फिर यौन लभ्य बहुतों को तो सुनने के लिए बात नहीं मिलती ऐसी बात सुनने के लिए मिलती कभी नित्य सुख है नित्य आनंद है गिर जाओ पता ही नहीं घोर अंधार हो रहा अंधकार। हमारे संत महात्मा ने बातें कही है चेत कराया है होश आए है होश में आ जाते हैं फिर वही नहीं उतरे पता ही नहीं कहीं जा रहे हैं बहुतों को पता नहीं सत्संग क्या होता है भजन क्या होता है परमार्थ उन्नति क्या होती है पता ही नहीं सुनते तो समझते नहीं। और आज की शिक्षा में तो फालतू बात है ये तो पतन की बात है रुपया कमा लो काम उपभोग परम एतावती निश्चिता यह अशुभ संपत्ति बताया सोलहवें अध्याय में अशुभ राक्षसों की बुद्धि। अपने लिए जो करता है ना अपने लिए धन संग्रह का लिए धन नहीं अपने लिए जप करता है तप करता है संयम करता है अपने लिए क्षमा करना एक बात है अपने उद्धार के लिए करता है वो भी नहीं समझता ठीक अपने लिए करता है राक्षस होता है। हिरणाक्ष ने कहा मैं मरूंगी दिन में मरूंगी रात में मरूंगी कभी नहीं मरू पशु से पक्षी से ब्रह्मा की सृष्टि से उस सूर्य से आलय से सब विचार कर दिया जितनी बुद्धि जितनी सब बुद्धि लगा दी मैं मरूंगी मैं रहूं ये आशुर वृत्ति है। राक्षस शरीर तो गया, जन्म लियो जन्म मरनो ही पड़ से जाते शे दो मृत्यु, तो ये शरीर नहीं रहेगा। बहम है कि मैं मरू नहीं, मैं लियो जाऊ, मैं जीता रहू, ये चाहना करते करते मर जाता है। अब देखो प्रत्यक्ष बात है ये, और फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, जीने की इच्छा है ना मरने की इच्छा है, जीता रहे तो मौत, मर जाए तो मौत, आने नहीं आने। ऐसा पद आपको मेरे को सबको प्राप्त हो सकता है, इसमें सबका अधिकार है। धन में सबका अधिकार नहीं है, संसार में सबसे बड़ा धनी हो तो एक होगा, और इसमें सबके सब सबसे बड़े हो जाए, इतना मौका है सबके सब। परमात्मा कहते हैं भगत मेरे मुक्तमणि, अनंत सृष्टि जिसी पूर्णा मात्र से उत्पत्ति और पालन और प्रलय होता है, मैं परमात्मा कहते हैं मेरे मुक्तमणि, ऐसा मनुष्य हो सकता है? कितना ऊंचा पद वृक्ष का है, उसको न लेकर के विरुद्ध जिसे घोर नरक हो, महान यातना हो, ऐसे काम में लगे अप्राप्य मांग निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानि। भगवान आश्रय करते अप्राप्य मांग, मानो वे प्राप्ति के मार्ग पर है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मुक्ति का रुझा है। मनुष्य शरीर रुझे पर आकर के और मौत के रस्ते पड़ गया। अप्राप्य मांग निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानि, मौत के मार्ग पर, अरे अमरता के दरवाजे पर आया वो मनुष्य शरीर मिला है, दरवाजे पर आ गए, थोड़ा सा भीतर चलना है, हम ऊंधे चलते ऊंधे मौत में मौत में, तो कृपा नाथ कृपा करो, स्वयं सोच स्वयं विचार करो, बेकार मत हो कहने में, समझो भी बेकार है स्वामी जी, बेकार नहीं, स्वयं सोचो, आप स्वयं विचार करो कर क्या रहे हैं, कितना दिन के लिए, कब तक, धन कर्तव्य है, परिवार कर्तव्य है, ये शुभ भोग कब तक है, अंत ही तो ये तजेंगे पामर तुन तजे अब हीते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते, अंत सब छोड़ देंगे महाराज, कोई अपना साथी नहीं है, कोई अपना साथ देने वाला नहीं है, धन संपत्ति हो तो बहुत हो जाए, पद मिल जाए तो बहुत साथ कर दे, पद धन चला जाए जय राम जी, कोई पूछने वाला नहीं है, आपको पूछने वाला कौन है, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के, देगा कोई दुख में सहारा, सुन तो किसी की मत बात प्यारा, सब सारी सेवा करो, घर वाले भी सेवा चाहते हैं, बार बार भी सेवा चाहते हैं, और वो विद हो जाए राजी आपका हो जाए कल्याण, कितनी बढ़िया बात है, सेवा ही सेवा करो, स्त्री पुत्र माँ बाप भाई भुजाई भतीजे सब राजी हो जाएंगे, कुटुंब की सेवा करो, उसे चाहना मत रखो, चाहना रखो सब गरी हो जाएगा, बड़ा पतन हो जाएगा, इस बात की सब सेवा करो, जन्म सफल हो जाएगा, निहाल हो जाओगे। दो बात बताया जा रहा आदमी, भगवान को तो याद करना और संसार की सेवा करना, अपने स्वार्थ का त्याग, स्वार्थ का त्याग करता है वो खाता है तो ही देता है, पीता है तो देता है, कमरा लेता है देता है, और संसार देता है तो ही लेता है, लेता है तो ही लेता है, खाऊ खाऊ खाऊ, दान पूर्ण कर दिए फल हो जाए, तब कर दिए फल हो जाए, तीर्थ कर दिए फल हो जाए, तीर्थ ये फल हो जाए, अच्छे से अच्छा काम करे खाऊ जाना, जिनकी सेवा है रोटी खाता है तो सेवा के लिए, पानी पीता है तो सेवा के लिए, कपड़ा पहनता है सेवा के लिए, लेता ही देता है, देता ही देता है, तो आप देता ही देते बनो, ममता मत बनो, कृपा नाथ कृपा करो, केवल भाव है, वो देना नहीं पड़ेगा, देना ज्यादा कम नहीं है, देने में ज्यादा हो तो ज्यादा देना पड़ेगा, जड़ता ज्यादा त्याग ज्यादा देना पड़ेगा, थोड़ा है तो थोड़ा देना पड़ेगा, ज्यादा देने कम देना कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई करोड़ रूपया दो करोड़ देता है, वो दो रूपया देता है, बड़ी बड़ी है, मैंने दो रूपया है दो रूपये दे दिया, करोड़ करोड़ दे दिया, तो करोड़ देना कठिन है, दो देना सुगम है, बरोबर है, ज्यादा है नहीं। पांच रूपया में चार रूपया दे दे तो एक रूपया, पांच करोड़ में चार करोड़ दे दे तो ये नहीं सकता, और दे दे तो खाने पीने तंगी आती नहीं, अगर पांच चार दे तो खाने पीने तंगी आएगी, उसके बरोबर नहीं सोता। पांच रुपये वाला चार रुपया देता है, उतना पांच करोड़ वाला चार करोड़ दे तो बरोबर नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं होता है, शक्ति आशो शक्ति सारो, तो ज्यादा धन ले ज्यादा करे ज्यादा नहीं होगा, है जितने करो भजन करो याद करो भगवान को और न्याय युक्त काम करो। हमें गीता ठीक है लिखी तो हमारी एक बात नहीं समझ आई, देवान भाव यथा नहीं ना थे देवा भाव यंत्र हुआ परस्पर भाव यंत्र श्रेय, मनुष्य शरीर में कुछ भी नहीं करे केवल शिवा ही सेवा करे, अपने है जगत अनुसार से अपने नीचाधु सेवा वो सेवा वो सेवा दोनों को मिल जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, केवल व्यवहार भजन लिए भजन ध्यान कर जीवती हमारे पास है, हम शिवाई शिवा लेंगे सभी करने लगे तो सब चीजें है जैसे जैसे मिल जाएगी, फिर मुक्ति हो जाएगी, वो बदल की गीता ठीक है देखने सामने पहले नहीं सामने कितनी बात है, परस्पर भाव यंत्र श्रेय परम आवश्यक है परम से प्राप्ति, मनुष्य ही ऐसा है उपकार उपकार सेवा ही सेवा सुख सुख पहुंचाना है सबको हित हित करना है, ते प्राप्त मंत्री माम एवं सर्वभूत इति रता अर्थकरण में रहती प्रीति जैसे धन कमाना ही पैसे में होती भोग भवन और भोगी होती ऐसे सबको सुख पहुंचाने की आराम पहुंचाने की सब हित कर देगी, ये प्रत्यक्ष बात है। गांधी जी ने हित किया तो बापू बापू पद मिलेगी, कितने मेरे सुन बात है, तो ये मानव शरीर है यही तो कर फल विषय न भाई, विषय भोगना शरीर का फल नहीं है, ये तो कुत्ता है गधा है सुअर है नीचे नीचे उनको भी होता, उनके ही बाल बच्चे हो जाते, उसे कोई बड़ा ही नहीं है, बाल बच्चे से उगता भी भगवान पर जिससे इतने पति इतने पति तो हो गए जो परमात्मा की प्राप्ति का साधन मानव शरीर दूजाई कोई को प्राप्त कर न लगे ऐसे कमर कस के लगे, कोई जीव परमात्मा की प्राप्ति की तरफ न आ जाए, कितनी बड़ी भारी बाधा लग रही, कितनी बाधा लग रही, दुर्लभ हो मानुष हो दे प्राप्त करना चाहे दुर्लभ है, उसको कोई प्राप्त न हो जाए आज लगा दी महान अच्छा भाई बड़ा भारी अनर्थ किया, ये हिंदू धर्म में ऐसी तरह की बात है, ऐसे मुसलमान ईसाइयों में पारसियों में मैंने सुना नहीं है, इतनी सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए उसके पीछे पड़े, वे तो हिंदुओं से ही मुसलमान ईसाई बना रहे हैं और खुद ही पैदा कर रहे हैं, अच्छी नहीं ये बात है, आप ही नष्ट कर रहे हैं, आप स्वयं ही बड़ा भारी अनंत कर रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग को आज लगा रहे हैं, केवल सुख हो और कितना अधिन भोगोगे, आठ तो बेचारे जीवों के लगा दी जो आता है वो जितने आपने बंद किया है ना वे समूच मन विषय में जल में गए और आप करेंगे नाश, अठारह अक्षोणी सेना थी उसमें नौ नौ अक्षोणी सेना आई, दुर्योधन ने दो अक्षर ले ली तो दो लेने से चार में फर्क पड़ गया, वो सात हो गई वो ग्यारह हो गई, ऐसे आपने बंद किया तो जन्मेंगे, आपने जितना बंद किया उसे दुगना हुआ जाएगा, ऐसा मिल गया आपका धर्मकार मंदिरों का धर्मकार पुस्तकों को जला करके उत्साह किए बैठे उस वृद्धि कर रहे हैं आप जोरों से, क्या सोचो लोलुप सुख लोलुप था सिवाय थोड़ा आराम मिल जाएगा, उस आराम के लिए कितने आनंद कर रहे हैं, झूठ कपट जासरी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करके रुपये कमाते हो, रुपया यही रह जाएगा, साथ में कौड़ी एक चलेगी नहीं और पापों की कौड़ी एक पीछे रहेगी नहीं। फिर चतुर कहलाते हैं, बड़ा होशियार है सावधान, लगभग कौन सा पड़ गया, कोई पता यही रहेगा, झूठ के प्रसाद चलेगा, तो बुद्धिमान कहलाता है। आप सोचो, स्वयं सोचो, विचार करो, कर क्या रहे हो, किधर जा रहे हो, तो आप लोगों से प्रार्थना है, चेत करो, होश में हो, ये सब छूटेगा, ये शरीर रहेगा नहीं, ये कुटुंब रहेगा नहीं, ये रुपये रहेंगे नहीं, ये मकान आदि रहेंगे नहीं, ये मोटना रहेगी नहीं, ये जिनको संकोच रहेगा नहीं, इनके लिए पाप के वो जाएगा नहीं, महान यातना भोगनी पड़ेगा, महान दंड भोगना पड़ेगा, बड़ा भारी दंड।